الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روضِ شنار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج یہ بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے 23 سفر المظفر 1429 سنے ہجری ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بلکہ مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، آتیل نادان آخر موت ہے، کیا خوشی ہے دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج سمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ سرکار با کرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بھلا رکھا تھا، کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا، اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے، تو پھر قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغوں اور مبلغاں، فیضان سنت کا درس دینے والوں اور والیوں، علاقائی دائرہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والوں، اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنے والوں اور والیوں، اور سنتیں سکھانے کے لیے انفرادی کوشش کرنے والوں اور والیوں کو مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز ایسوں کی تائید و حمایت کرے گی اور اس طرح قبر ان کے لیے گلزار بن جائے گی۔ تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، کیے جاؤ تے تم ترقی کا زینہ۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قبر میں صرف عمل جائے گا، آپ کی بلند کوٹھیاں، محلات، مکانات، آپ کی دولت، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا وسیع کاروبار، آپ کے بڑے بڑے پلاٹ، آپ کے لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے. چنانچہ حضرت سیدنا عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بانی ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں. وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں, میری نعمتیں میری دولتیں کدھر ہیں, تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا. اے رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والے, بلی کی میاں پر چونک پڑنے والے, کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والے, سانپ اور بچو کا صرف نام سن کر تھر تھرا اٹھنے والے, سلگتی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والے, بلکہ دھوئے سے بے چین ہو جانے والے, مگر خدا سے نہ ڈرنے والے, کان کھول کر سن لو. حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شاطبی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا نماز روزہ اور زکات ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا, حرام بھوجی کما سکتا, سود و رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی منڈوانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے, تو کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی منڈوا سکتا یا خشخشی رکھوا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ٹی وی وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا اور گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ بھائی بہنوں رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گالی گلوچ جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بد نگاہی بے حیائی بے پردگی اور بد اخلاقی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا چوری ڈاکہ زنی دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسی گھناؤنی وارداتیں کر سکتا ہے؟ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والوں ایک بار پھر کان کھول کر سن لو, جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ پہنچتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا. پنجاب بغدادی کہ عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماعات نے مجھے سننے والے بلا عذر شرعی ماہ رمضان المبارک کے روزے قضا کرنے کر ڈالنے والوں, فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, گانے باجے سننے والوں, ماں باپ کا دل دکھانے والوں, داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں, انگلش لباس اور انگلش فیشن پر مر مٹنے والوں اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد ابن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے, کیا تیرے ہمارے معاملے میں کوئی برت نہیں؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہ دیکھا؟ تجھے تو مہلت تھی, تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ زمین کا گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے اے دنیا ظاہر سے دھوکا کھانے والے, تجھے ان سے عبرت کیوں نہیں جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ یقین مانیے ہر مرنے والا خاموشی کے ساتھ یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں دنیا سے رخصت ہوا ہوں آپ کو بھی رخصت ہونا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح آپ کو بھی دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب اسکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طلباء اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، ان پر رات دن بس ایک یہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے، امتحان سر پر ہے۔ امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، پاس ہونے کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور آب و وظائف بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض نادان تو ممتحن یعنی ایگزامینر کو رشوتیں بھی دیتے ہیں۔ ان کی فقط اور فقط ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح میں دنیا کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ اے دنیا کے امتحان کی مشغولیت میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لیجئے، ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ اے کاش قبر کے امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جاتی، آج اگر امکانی سوالات یعنی امپورٹنس مل جائیں تو طالب علم اس پر ساری ساری رات سر کھپاتے ہیں، اگر نیند کشا گولیاں کھانی پڑ جائیں تو وہ بھی کھاتے ہیں۔ اے دنیا کے امتحان کی فکر کرنے والے، حیرت ہے کہ آپ صرف امکانی سوالات اور امپورٹنس پر اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اے کاش سب کروڑ کاش آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی ہے، جو ہمیں اللہ عز و جل کے پیارے رسول، رسول مقبول بی بی آمینہ کے محق سے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشگی ہی بتا دیے ہیں۔ حائر غفلت قبر کے سوالات و جوابات کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں افسوس کچھ ایسے گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ دے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل میں کام آنا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آ دیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے۔ غلام اقدم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرا، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما، وہ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب کرے۔ اور یہ ساری دعائیں خاک مدینہ کے صدقے مجھ سکے مدینہ اوسیان ہو کہ حق میں بھی قبول کرے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے امتحان میں نقل کرنا جرم ہے، مگر قبر و آخرت کا امتحان بھی کیا خوب ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے، اور اللہ عز و جل نے ایسا پاکیزہ نمونہ عطا فرما دیا ہے کہ جو مسلمان اس نمونے کی جتنی اچھی سے اچھی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ درجے پر کامیاب ہوگا۔ چنانچہ خدا رحمان عز و جل اس مقدس نمونے کا اپنے پاک قرآن پارنے پارا 21 سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت کریمہ میں اس طرح اعلان فرماتا ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حمی سنت ناحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نمونے کی جو نقل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اللہ عز و جل کے عطا کردہ اس بے مثل نمونے کو چھوڑ کر جو شیطان کی پیروی کرے گا، یہود نصارہ کا اتباع کرے گا، جو کفار کے طور طریقے اپنائے گا، ہرگز ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اے پنجاب بغدادی کے سردار آباد میں ہونے والے عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے باب الاسلام مکی کے اندر میرپور خاص میں ہونے والے سنتوں بھرے عظیم الشان اجتماع میں دور نزدیک سے تشریف لانے والے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے بارے میں یہ شور برپا ہو جائے، بلکہ ہم میں سے کسی کے بارے میں یہ غل پڑ جائے کہ رات کو تو یہ بھلا چنگا سویا تھا، لیکن صبح دم جب نوکری کے لیے جگایا، جب کام کاج کے لیے اٹھایا، تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ ایسا سویا ہے کہ گویا قیامت تک سویا ہی رہے گا، یعنی اس کی تو روح پرواز کر چکی ہے۔ ہاں ہاں سنو سنو، باب المدینہ کراچی میں ہونے والا ایک دل خراش سچا واقعہ سنو۔ ایک نوجوان کا نکاح ہو گیا، رخصتی کی تاریخ بھی آ پہنچی، جمعہ المبارک کل ہی تو ہے اور رخصتی بھی ہونی ہے، شب جمعہ کی پاکیزہ رات، شب جمعہ اور روزے جمعہ میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اس میں ایک گناہ 70 گناہ کے برابر ہے۔ ایسی مقدس رات میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بجائے، شکرانے میں صدقات و خیرات لٹانے کے بجائے، شیطان کی پیروی میں اس مبارک شب میں ناچ رنگ کی محفل برپا کی گئی، خاندان کی بہو بیٹیاں تبلے کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں، اور مرد بھی بے ڈھنگے پن کے ساتھ ناچ ناچ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے داد وصول کر رہے ہیں۔ رات بھر اودھم مچا کر جب جمعت المبارک کی صبح فجر کی اذانیں شروع ہوئی، تو بجائے مسجد کا رخ کرنے کے سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی طرف نکل گئے۔ دولہا بھی اپنے بستر پر جا لیتا، رات بھر کی تھکن کی وجہ سے فوراً آنکھ لگ گئی۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میری اسلامی بہنوں، ذرا کلیجہ تھام کر سنو، جمعہ کا دن تھا، ماں نے دوپہر کے 12 بجے کسی کو بھیجا کہ میرے لال کو اٹھا دو، آج جمعہ کا روز ہے، جلدی جلدی غسل کر لے اور تیاری کرے کہ آج اس کی دلہن گھر آنے والی ہے۔ جگانے کے لیے گھر کا ایک عزیز پہنچتا ہے، آوازیں دیتا ہے، لیکن دولہے میاں جواب نہیں دے رہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے، اوہو آخر رات کی اتنی بھی کیا تھکن ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی، مگر جب ہلا جلا کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کہتے ہوئے یہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے, تو حرام پڑ گیا, شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا, جہاں ابھی رات کو خوشی کے شادیاں میں بج رہے تھے وہاں اب آہو متا کا شور برپا ہو گیا, جہاں ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے وہاں آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے, تجہیز و تقسیم کی تیاریاں ہونے لگی, دولہے کو جنازے کی ڈولی میں سوار کر دیا گیا, آہ سب کروڑا چند گھنٹوں کے بعد جسے سر پر مہکتے پھولوں کا سہرا پہنا کر رہائشی سج دھج کے ساتھ سجی ہوئی کار میں سوار کر کے بجلی کے کمکموں سے جگمگاتے معطر معطر حجرے عروسی میں لے جایا جانا تھا, ہائے ہائے اسی دولہے کو لوگ کندھوں پر سوار کر کے سوئے قبرستان چل پڑے ہیں, اب وہ جگمگ جگمگ کرتے حجرے عروسی کے بجائے اندھیری قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, اب اسے رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے اور روشنیوں سے جگمگاتے حجرہ عروسی میں نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی وحشتناک قبر میں رکھا جائے گا, اب اس کے بدن پر شادی کا خوشنما رنگ برنگا مہکتا جوڑا نہیں ہے بلکہ کافور کی غمگین خوشبوؤں میں بسا ہوا کفن ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دولہے کو قبر میں اتار دیا گیا, تو خوشی کے پھول لے گا قبر تلتے, تو جہاں زندہ رہے گا قبر تلتے, صلو علی الحبیب. تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, جس طرح دولہا روشنیوں سے جگمگاتے حجرہ عروسی میں پہنچتے پہنچتے راستے ہی میں اس کا روٹ بدل گیا اور اندھیری قبر میں جا پہنچا, واقعی اسی طرح ہمیں بھی ایک دن قبر کے ہولناک گڑھے میں اتار دیا جائے گا, ہاں ہاں ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ کر سن رہے ہوں گے جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے, یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا لیکن بول کچھ نہیں پائیں گے, دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے, قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی, دل ڈوبا جا رہا ہوگا, اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے موہیت کالے کالے بالوں کو لٹکائے ہوئے جو فرشتے منکر نکیر قبر میں آ موجود ہوں گے, ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ نٹھائیں گے اور کرخت یعنی سخت لہجے میں سوالات کریں گے, دنیا کی رنگینیوں میں گم صرف دنیاوی امتحان ہی کی فکر کرنے والوں, فلموں ڈرامے دیکھنے والوں, گانے بازے سننے والوں, داڑھی منڈانے والوں, داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں, حرام روزی کمانے والوں, سود رشوت کا لین دین کرنے والوں, اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوم کی آہیں لینے والوں, اقتدار کے نشے میں بس بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں, دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والوں, جھوٹ بولنے والوں, غیبت اور چغل خوئی کرنے والوں, ماں باپ کا دل دکھانے والوں, اپنی اولاد کو سنتوں کی تربیت نہ دلانے والوں, مذہبی رنگ نہ چڑھ جائے اس لیے اپنی اولاد کو سنتوں بھرے مدنی ماحول اور سنتوں بھری تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی قافلوں میں سفر سے روکنے والوں, ان سب کے لیے اور بے پردگی کرنے والیوں اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والیوں, دیکھ تک کر کے شاپنگ سینٹروں اور رشتے داروں کے گھروں میں بے پردہ جانے والیوں اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہ میں رچے بسے رہنے والوں اور والیوں سے اگر اللہ رب العالمین جل جلالہ ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور گناہوں کے سبب اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہو رہے ہیں، میں ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ آہ، رب عز و جل کو کبھی یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن پڑ رہا، جو ایمان برباد کر بیٹھا اس کی زبان سے نکل رہا ہے افسوس افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا باذیوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو آج تک دنیا ہی بسائی تھی، دنیا کے امتحان میں پاس ہونے ہی کی فکر اپنائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف کبھی ذہن ہی نہ گیا تھا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا، مجھے قبر کے امتحان کا کہاں پتا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور زبان سے نکل رہا ہے افسوس افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایک حسین و جمیل نور برساتا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی سے تو انسیت تھی ہی نہیں، انگریزی بال ہی اچھے لگتے تھے، یہودیوں کا طریقہ عزیز تھا، داڑھی منڈانے کا معمول رہا، اور یہ تو داڑھی شریف والی شخصیت ہے، کبھی زندگی میں امامے کا سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ امامے والوں کو دیکھ کر ہنسی چھوٹتی تھی، اور یہ تشریف لانے والے بزرگ تو امامے والے ہیں، بچے نے زلفیں رکھی تھی تو اس کو گالیاں نکال کر مار مار کر کٹوانے پر مجبور کیا تھا، اور یہ صاحب تو خمدار گیسوں والے ہیں، معمبری زلفوں والے ہیں، اپنا لباس تو پینٹ شرٹ تھا اور شرٹ بھی ان، جب تک نہ ہوتی مزہ نہ آتا تھا، جب تک آدھا ننگا لباس کے باوجود نہ ہو جاتا تھا، جن اعضا کو چھپانے کا حکم ہے ان کی بے حیائی کے ساتھ بے ڈھنگے پن سے نمائش کرتا پھرتا تھا۔ اب میں کیا جانوں کہ یہ سادہ لباس میں ملبوس کون ہستی ہے؟ کیچن میں فلم ایکٹریس کا فوٹو رکھا تھا، اپنی سوزوکی کے پیچھے بھی فلم ایکٹریس کا فوٹو لگا کر دوسروں کو بدنگاہی کی دعوت عام دے رکھی تھی، گھر میں بھی ایکٹریس کی تصاویر آویزہ کر رکھی تھی، مجھے تو فنکاروں اور گلوکاروں کی پہچان تھی، معلوم نہیں یہ کون صاحب ہے؟ آہ، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کے منہ سے نکلے گا افسوس افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا، اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالا حسرت ہوگی، کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا، سانپ بچھو لپٹ جائیں گے، 99 اجدہے اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، آج مچھر کا بھی ڈنکا سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنکے سے سہے گا بھائی۔ نمازیوں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں اور والیوں، حج ادا کرنے والوں اور والیوں، پوری زکات نکالنے والوں اور والیوں، فلموں ڈراموں سے دور بھاگنے والوں اور والیوں، وعدہ خلافی بد اخلاقی بدنگاہی جھوٹ غیبت چغلیوں بے پردگیوں سے بچنے والوں اور والیوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میٹھے بول بولنے والوں اور والیوں، سنت بھری مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مبلغوں اور مبلغاؤں، سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتیں سکھانے والوں اور والیوں، فیضان و سنت کا درس دینے اور سننے والوں اور والیوں، نیکی کی دعوت کی دھونوں مچانے والوں اور والیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان و رسول کے ساتھ سفر کرنے والوں، اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے والوں، اپنے سر پر امام شریف کا تاج سجانے والوں، سنتوں بھرا لباس پہنے والوں اور شرعی پردہ کرنے والیوں کو مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں رکھا جائے گا اور اسے سوال ہوگا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے. دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ زبان سے نکلے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. الحمدللہ عز و جل، اسی اسلام کی محبت میں تو تبلیغ قرآن و سنتی عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا کرتا تھا، گویا اسی اسلام کی محبت نیتوں میں معاشرے کے دانے سہتا تھا. سنتوں پر عمل کرتا دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے، مگر میں ہنسی خوشی برداشت کیا کرتا تھا. اسی دین اسلام کی خاطر میری زندگی تو وقف تھی. تو پھر کسی کا رحمت بھرا جلوہ دکھایا جائے گا تو خوش نصیب نمازیوں، روزہ داروں، حاجیوں، پوری زکات ادا کرنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، نیکی کی دعوت کی دھونیں مچانے والوں اور مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کرنے والوں اور شرعی پردہ کرنے والیوں کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا. دل باغ باغ کیا باغ مدینہ بن جائے گا. اور عاشقان رسول نے تو اس حسرت کو بھی زندگی بھر پروان چڑھایا تھا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں جھوٹوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں جھوٹوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو جب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، بوجھنے پروردگار، شہنشاہ والا تبار، صاحب تسیمہ خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں استفسار ہوگا، ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس ہستی کے بارے میں تو کیا بولتا تھا، اس بزرگ کے بارے میں تیرے کیا اقوال تھے. تو زبان سے بے ساختہ جاری ہوگا ہوا رسول اللہ ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہی تو میرے آقا ہیں، جن کا ذکر خیر سن کر میں جھومتا تھا اور نامے نامی اس میں گرانی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا. یہ تو میرے وہی میٹھے میٹھے آقا ہیں کہ جن کی جان میرے لیے سرمایہ حیات تھی، یہی تو میرے پیارے پیارے مدنی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کا ذکر میرے دل کا سرور اور میری آنکھوں کا نور تھا. تمہاری ذات کو کیسے زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اور جب سرکار اپنا جلوہ نور بار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قدموں سے لپٹ کر عرض ہوگی، یا رسول اللہ، دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے. اے کاش ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری قبر ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جلوے منور سے بسا دیں. آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور مأن یعنی فوراً بند ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی. یہ سن کر خوشی بالا خوشی ہوگی. اب جنتی کفن ہوگا, جنتی بچھونا ہوگا, قبر کا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے. اور پھر تو میرے آقا میرے مولا میرے مرشد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بقول انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا, قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمِ نور کے, قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمِ نور کے, چل و فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, چل و فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باب الاسلام مکی کے سنت ور اجتماع میں دور نزدیک سے میرپور خاص میں جمع ہونے والے جھٹپٹ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ کریم میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے. یاد رکھیے جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے. پچھلی نمازیں یا روزے اگر باقی ہیں تو ان کا حساب کر لیجئے, قضا عمری فرما لیجئے اور تاخیر کی بھی توبہ کر لیجئے. نیز فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ مکاشفت القلوب میں ہے, جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی آگ بھر دے گا. حضرت ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا یعنی بدنگاہی کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. ذرا تصور کیجئے کہ آنکھ میں اگر کوئی مٹی کا ذرہ پہنچ جائے تو ہمیں بیتاب کر دے, اگر بالفرض مرچ کا ذرہ آنکھ میں اڑ کر پڑ جائے تو اچھال کر رکھ دے. تو اے کمزور اور ناتوانوں کب تک فلمیں ڈرامے دیکھو گے, کب تک اجنبیہ عورت کو دیکھو گے, کب تک چچا زاد مامو زاد پھوپھی زاد, کب تک چچی تائی اور ممانی سے پردہ شروع نہیں کرو گے کہ یہ سب اجنبیہ ہیں آپس میں ان کے پردے ہیں. اگر پردہ نہیں کرو گے تو اس پر جہنم کی عذاب کا استحقاق ہے. اور جو گھر کے ذمہ داران جیسے شوہر بیوی کو پردہ نہیں کروائے گا اور حتی المقدور کوشش نہیں کرے گا تو وہ دیوس ہے اور دیوس جنت اس پر حرام ہے, جنت میں نہیں جا سکے گا. ایمان پر خاتمہ ہوا تو عذاب بھگتنے کے بعد وہ ضرور جنت میں جائے گا, اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے ویسے ہی بخشا جائے. لیکن بہرحال یہ کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے, شرعی پردہ سبھی کو نافذ کرنا چاہیے. اے ماں باپ کو ستانے والو تم بھی کان کھول کر سن لو, اے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کرنے والو بوڑھے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ پر سامنے غصہ ہو کر بول پڑنے والو ماں باپ کے دل دکھانے والو یاد رکھو جو بھی ماں باپ کو ایزا دیتا ہے اس کا دل دکھاتا ہے، اس کے لیے عذاب کی وعید بڑی سخت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، معراج کی رات سرور کائنات شاہ مجیدات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کی گئی، آقا یہ ماں باپ کو گالیاں بکا کرتے تھے، تو اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو فوراً سے پیشتر ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لو، ان کو راضی کر لو۔ اگر دنیا کی شرم مانے آئی، ٹھیک ہے، تم بولو ماں نے ظلم کیا، باپ نے ظلم کیا، میں بھی تو تمہارے ماں باپ نا، ان کو معاف کر دو۔ اگر واقعی انہوں نے ظلم کیا تو معاف کر دو اور ان سے صلح کر دو، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ جو شریعت کے مطابق وہ تمہیں حکم دے ان کو سر آنکھوں پر چڑھاؤ۔ یہاں تک کہ اگر آپس میں ان کی طلاق ہو گئی ہے، بالفرض طلاق ہو گئی ہے، اور بالفرض ماں منع بھی کرتی ہے کہ اپنے باپ سے مت مل، بلکہ ماں دھمکی بھی دیتی ہے کہ جا میں تو اگر ملے گا تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، یہ محاورہ دودھ نہ بخشوں گی، یہ لاکھ رو سر پچھاڑے کہ باپ کے پاس مت جا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ میاں بیوی میں تو جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، لیکن باپ بیٹے میں جدائی کبھی بھی نہیں ہو سکے گی، وہ تو باقی ہے نا باپ۔ تو جب تک کوئی شریعت کی رکاوٹ نہیں ہے، باپ مسلمان ہے، تو باپ سے آپ کو ملنا ہوگا، باپ سے ملاقات بھی کرنی ہوگی، اور حسب ضرورت جہاں شریعت حکم دے گی باپ کی خدمت بھی کرنی ہوگی۔ مثلاً باپ اگر باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ اس کو دیجئے، باپ کو علاج کی ضرورت ہے وہ بھی مہیا کیجئے، باپ کو مکان کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں بھی آپ اس کے ساتھ تعاون کیجئے، یہ آپ کا باپ ہے۔ آپ کی امی کو بے شک طلاق دی ہے، بے شک ظلم کیا امی پر، لیکن یہ آپ کا باپ ہے، آپ کو اس کے ساتھ اینی ہاؤ ہر صورت میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے سلوک کرنا کرنا اور کرنا ہے، ورنہ آخرت میں آپ کی پیشی ہو جائے گی۔ ماں کو بھی مت چھوڑیں، آپ ماں کی بھی خدمت کریں اور باپ کی بھی خدمت کریں۔ ماں کا حق یقیناً زیادہ ہے، لیکن باپ کا حق بھی بے شک ہے، دونوں آپ کے لیے اپنے اپنے طور پر حقوق رکھتے ہیں، تو ماں باپ کو کسی صورت پر نہ چھوڑیں۔ آج بے غیرت لوگ بعض نئی روشنی کے پلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ جس ماں نے اپنا خون پلا کر تمہیں پالا، آج ٹھیک ہے بوڑھی ہو گئی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ بڑبڑ کرتی ہے، آپ کا وہ باپ جس نے نہ رات دیکھی نہ دن، بیچارے نے اوور ٹائم کر کے روزی کمائی اور آپ کو پال کر بڑا کیا، آپ کو تعلیم دلائی، آپ کی فکریں کرتے رہے، یہ بیچارے آپ کے لیے روتے رہے، آپ بیمار ہوتے تھے تو آپ کو دوا پلا کر سلا دیتے تھے، لیکن یہ غریب جاگ جاگ کر آپ کی نگرانی کرتے تھے۔ آج یہ بوڑھے ہو گئے تو تھوڑی بڑبڑ آپ کو برداشت نہیں ان کی، اور ان کو اولڈ ہاؤس میں آپ چھوڑا ہے، آپ ان کے لیے آپ دعا مانگتے ہو یا اللہ ان کی مٹی ٹھنڈی کر دے، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو غیرت نہیں ہے؟ کل آپ کو بوڑھا نہیں ہونا پڑے گا، آپ لمبی زندگی کی تو دعا کرتے ہی ہوں گے، تو لمبی زندگی کا نتیجہ تو بڑھاپا تو ہے نا، اگر مل گئی تو لمبی زندگی، تو آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو جو اپنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، اپنی اولاد سے اس نے سلوک کی تمنا کو ابھی دفن کر دے، کہ ماں باپ کے نافرمان کو ماں باپ کو ستانے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو اس لیے فوراً اگر نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں یا وی سی ڈی کے ذریعے مجھے دیکھ کر سن رہے ہیں، تو ادھوری وی سی ڈی چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے گھر لانے کی ترکیب کیجیے، اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان کی معافی مانگیے، رو رو کر معافی مانگیے، اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو اللہ کی راہ میں خوب خیرات و صدقات کیجیے۔ اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہوئے آپ کے مر گئے تو آپ شاید کہیں کہ نہ رہے۔ تو بہرحال ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں۔ تیرے پیارے پیارے اور مٹھے میٹھے سائی بھائیو، مزید تمام گناہوں سے توبہ کرتے چلے جائیے، داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے بھی مقام غور ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے مونچھوں کو خوب پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کہا جاتا ہے کوئٹہ کے قریبی گاؤں میں ایک لاوارث کلین شیو نوجوان مارا پایا گیا. لوگوں نے مل کر اس کو دفنا دیا. اتنے میں مرحوم کے عزیز آ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم اس کی لاش کو نکال کر لے جائیں گے اور اپنے گاؤں میں دفنائیں گے. لہذا قبر دوبارہ کھودی گئی. جب چہرے کی طرف سے سندھ ہٹائی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. کفن چہرے سے ہٹا دیا تھا اور کریم شیو نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچیوں کی کالی کالی داڑھی بنی ہوئی تھی. گھبرا کر جلدی جلدی سندھ رکھی, مٹی ڈالی اور لوگ بھاگ گئے. پانی کے بھی چیر پیارے پیارے اسلام بھائیوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بچھوؤں اور سانپوں کے عذابوں سے بچائے, اور آپ کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کو بھی اس اور ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے. جلدی جلدی پیارے پیارے اور شہد سے بھی میٹھے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی پاکیزہ سنت چہرے پر سجا لیجیے, اور جو اب تک منڈاتے خسخشی کرواتے رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ داڑھی بڑھانے کی نیت کرنے سے گناہ معاف نہیں ہو جائے گا, بلکہ داڑھی رکھ لیں گے تب بھی گناہ معاف نہ ہوا, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس گناہ سے توبہ بھی کرنی ہوگی کہ آج تک جو داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی میں اس سے توبہ کرتا ہوں. یاد رکھیے داڑھی منڈانا بھی حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, اللہ کے پیارے حبیب, حبیب لبیب, ہم گناہگاروں کے گناہوں کی بیماریوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ آدھے کان مبارک تک یا یا مبارک کان کی لو تک, یہ لو یہ جو کان کے چھیڑے پر سرے پر جو میں نے پکڑ کے رکھا ہے, جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیں, اس کو کان کی لو بولتے ہیں. تو آدھے کان مبارک تک, آدھے یا کان مبارک کی لو تک, یا گردن شریف تک پورے بال رکھے, جو کہ گویا آقا کے مبارک شانوں یعنی کندھوں کو چوم لیتے تھے. ہاں, کندھوں سے نیچے کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بال نہیں بڑھائے, کہ یہ عورتوں کی مشاہدت ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں کندھوں سے نیچے بال رکھنے کو عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام قرار دیا. اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی کے بال بڑے ہوئے تو ابھی ابھی توبہ کیجئے, ضد مت کیجئے, اور اپنی بودی دلیلوں سے نعوذ باللہ شریعت کے احکام کا مقابلہ مت کیجئے, کہ یہ الٹے سیدھے دلائل میں شیطان الجھا کر ہمیں سنتوں کے راستے سے بھٹکاتا ہے. دنیا کا کوئی عالم انشاءاللہ آپ کو یہ دلیل نہیں دے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کندھوں مبارک سے نیچے بال رکھے, کبھی بھی نہیں دیا. تو یہ عورتوں کی مشابہت ہے. اور من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے, تو دوسرے کی مشابہت غیر کی مشابہت نہیں کی جائے گی. تو مشابہت کی بہت ساری اقسام ہیں. تو یہ عورت کی مشابہت اور یہ حرام فتاوی رضویہ شریف میں. تو آج ہی میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ بھی محبوب کے گیسوں خمدار گیسوں کا حسین تصور باندھ کر آقا کی اس ادا کو بھی اپنانے کی نیت کرتے ہوئے زوردار نعرہ لگائیے انشاءاللہ. یعنی آج کے بعد انگلش بال نہیں بلکہ مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کی نقل کرتے ہوئے زلفیں بڑھاؤں گا. ہاں حج اور عمرہ شریف کے احرام سے باہر ہونے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلق فرمایا, یعنی سر مبارک منڈوایا. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے سر اقدس نہیں منڈوایا. تو اس کے علاوہ گویا گنجا کروانا یہ نبی اللہ کا بھی سنت نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ اگر کوئی سر منڈواتا ہے تو یہ سنیے جائز ہے, منع نہیں, سر منڈوانا جائز ہے, مگر ظاہر ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی. زلفیں رکھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جو مجبور ہے معذور ہے. اگر بلا مجبوری بھی کوئی زلفیں نہیں رکھتا, چھوٹے بال رکھتا ہے, تو یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ گناہگار نہیں ہے, تو گناہگار نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک سنت سے بہرحال محروم ہے. اور اگر بیچارے کی مجبوری ہے, سر میں خارش ہے, کوئی وجہ ہے اور اس وجہ سے نہیں رکھ پاتا اور دل جلاتا ہے کہ کاش میں بھی زلفیں رکھ پاتا, تو انشاءاللہ اس کا دل جلانا اس کو زلفیں رکھنے والوں سے بھی زیادہ ثواب دلا دے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بندے کی نیت اس کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اے ننگے سر پھرنے والوں, پتا ہونا چاہیے کہ ننگے سر پھرنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں تھا, مسلمانوں کا طریقہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ ننگے سر پھرنا حرام, میں یہ نہیں کہتا, ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن مسلمانوں کا انداز بھی نہیں ہے. بلکہ مسلمانوں کا انداز کیا ہے, تیرا تصور تو مان لیے. اے ماڈرن نوجوان, اے پینٹ شرٹ, بلکہ شرٹ ان کیے ہوئے, انگلش بال رکھے ہوئے, ننگے سر اور بوٹ پہنے, پتاخ پتاخ چلتے ہوئے, اے میرے نوجوان اسلامی بھائی, ذرا حسین تصور پر غور کر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یقیناً تو انکار نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا, ہے بھی محبت. تو ذرا تصور بہن کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا ہے. قربان جان کیسی سونی نونی داڑھی ہے, کیسی خندار زلفیں ہیں, کیسا نور برساتا امام ہے, عاشق ماہر رسالت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ فرمان ہے, شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, حدائق بخشش شریف میں میرے میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور برساتے مقدس امام کی توصیف کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں, تجھ میں دیکھ کے تیرا ایمان نور کا سر جھکاتے ہیں, الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں, الہی بول بالا نور کا. تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر انور پر امام پاک سجا رکھا ہے, کالی کالی بل کھاتی خمدار. تو میرے آقا کی زلفیں معمولی سی بل دار تھی, خمدار کنگری آدھی, کتنی حسین لگ رہی ہے. ذرا تصور میں آنکھیں بند کر کے دیکھ تو لو, کیا بعید ہے کہ وہ مہربان ہو جائے اور کسی پر ابھی سے نکاح اٹھا دیں. جان دے دو بادے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. تو ذرا حسین تصور میں ڈوب جائیے, کیسا حسین چہرہ ہے, نور کی کرنیں پھٹ رہی ہیں, ارے دیکھو دیکھو مسکرا رہے ہیں, سنایا اولیاء کی کھڑکیوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور خمدار زلفیں لہرا رہی ہیں, حسین داڑھی جگمگا رہی ہے اور نورانی امامہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے اور بدن پر سفید کورا کرتا روشنیاں لٹا رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسین اور جگمگاتا حلیہ ہے. اے نوجوان, اے فیشن کے مت مانے, تو کیسا عاشق ہے, تو کیسا محب ہے. اس نورانی چہرے کو دیکھ, ان نورانی زلفوں کو دیکھ, اس رحمت بھری داڑھی کو دیکھ, ان کے قدموں پر لوٹ جا, ان کے دامن سے لپٹ جا. دونوں جہاں کی بھلائیاں کہیں نہ گئی, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو آج سے عہد کیجئے کہ اب سر کٹے اور نام مصطفیٰ پر ایک کاش کٹے, میری داڑھی کبھی نہ کٹے, کبھی ایک مٹی سے نہ کٹے. اب انشاءاللہ محبت رسول کی نشانی اپنے چہرے پر سجاؤں گا, ایک مٹی داڑھی بڑھاؤں گا انشاءاللہ, اپنی زلفیں بڑھاؤں گا, امامے کا تاج سجاؤں گا, ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا, بلا عذر شرعی ماہ رمضان کا روزہ قضا نہیں کروں گا, فرض ہونے کی صورت میں پوری زکات ادا کروں گا, قضاء عمری نماز بھی ادا کروں گا, قضاء روزے ہوئے تو وہ بھی رکھوں گا, اگر زکات باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی ادا کروں گا, اور تاخیر کے گناہ سے توبہ بھی کروں گا. میں گناہ سے باز آیا, میں گناہ سے باز آیا, میں گناہ سے باز آیا. اے اللہ, میں آج سے سارے گناہوں کو, سارے گناہ سے توبہ کرتا ہوں. اے اللہ, میں نے جو چھپے گناہ کیے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. اے اللہ, میں الیاس قادری لاکھوں سننے والوں کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی, اور جو گناہ آپ لوگوں کے سامنے کیے ہوں وہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے ہوں, ان سب سے بھی میں نے توبہ کر لی. اگر آج تک میں نے آپ میں سے کسی کا کوئی حق دبایا ہے, کوئی حق پامال کیا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں. اے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, مجھے خدا اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے, اللہ بھی آپ کو معاف فرما دے گا. مجھے معاف کر دیجئے, میں نے بہت گناہ کیے, میں نے میرے لاکھوں سے مرا مراسم ہیں, میں ہر ایک کی دل جوئی نہیں کر پاتا. مجھ سے بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کی دل آزاریوں کا صدور ہونا ممکن ہے, تو مجھے معاف کر دیجئے. اگر لین دین کا معاملہ ہے تو مرکزی مجلس شورا کے کسی رکن سے رابطہ کر کے میرے مجھ سے رابطہ کر لیجئے, اور میں انشاءاللہ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں نے آپ کا قرضہ لے کر بھلا دیا ہے, بھلا ہی دیا ہوگا, ورنہ بظاہر مجھ پر کسی کا قرضہ نہیں ہے الحمدللہ, اگر بھی فرض میں نے بھلا دیا ہے لے کر, تو میں تاخیر کی معافی مانگتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. اسی طرح کوئی ایسا حق آپ کا رہ گیا ہے, کبھی آپ کا قلم لے کر میں نے بھول سے جیب میں رکھ لیا ہے, کبھی کوئی چیز آپ کی بھول کر میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے اور وہ میں دینے سے رہ گئی ہے, تو مجھے معاف کر دیجئے, اور وصول کرنا چاہیں تو وصول فرما لیجئے, ممکن ہو تو وصول کر لیجئے, ورنہ مجھے معاف کر دیجئے, اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. سب کے سب مہربانی کر کے سچے دل سے یہ طے کر لیجئے کہ ہم نے الیاس قادری کے تمام حقوق العباد جو ہم پر تھے وہ معاف کر دیے, اگر تھے تو وہ معاف کر دیے. اور میرے حقوق شاید کوئی سوچ رہا ہو, تم میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, میں تو امت کا خیر خواہ ہوں, خدا کی قسم میرا تو ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی مسلمان کو, کسی سنی کو عذاب نہ دے. اگر مجھے کسی نے دکھایا, میرے پیسے کھا گئے, میری چیزیں اگر کوئی دبا چکا ہے, تو میں نے تو اپنے تمام حقوق آپ کو, سب کو ہی معاف کی. میرے حقوق الحمدللہ ایڈوانس میں پیشگی معاف ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مجھے بالفرض شہید بھی کر دے تو میرے حقوق معاف ہیں، ہاں حقوق اللہ اس میں باقی رہیں گے اور وارثوں کے حقوق بھی باقی رہیں گے، اسی طرح میری دیگر حق تلفیوں میں بھی حقوق اللہ جہاں ہے وہ باقی رہیں گے، لیکن میں تو اپنے حقوق معاف کرنے کا مجاز ہوں جو میں نے معاف کیے۔ تو میرے پیارے پیارے مچھل کے صاحب بھائیوں، آج سچی پکی توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے کی نیت کر کے اٹھیے گا، ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دے جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دے جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ پیچھے میٹر پیارے پیارے سائیں بھائیو، آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا چلوں، شالیمار ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسماعیل بھائی کا کچھ یوں بیان ہے، میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا، فلموں ڈراموں کا رسیا ہونے کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں، اوباش نوجوانوں کے ساتھ دوستیاں، رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں وغیرہ میرے نامی ماں کے، میری حرکات بد کے باعث خاندان والے بھی اپنے گھروں میں میری آمد سے گھبراتے، نیز اپنی اولاد کو میری صحبت سے بچاتے تھے اور مجھ سے دھن کھاتے تھے، میری گناہ بری خزاں رسیدہ شام کے صبح بہارا بننے کی سبیل یوں ہوئی کہ ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی، اس نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی رغبت دلائی، بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی، الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبتوں نے مجھ پاپی بدکار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، گناہ سے توبہ کا توحفہ اور سنتوں بھرے مدنی لباس کا جذبہ ملا، سبز سبز امام نے سر سبز ہو گیا اور میرے جیسا دلازار اور ابول فضول سنتوں کے مدنی پھول لٹانے میں مشغول ہو گیا، جو عزیز و اقریبا دیکھ کر کتراتے تھے الحمدللہ عزوجل وہ گلے لگاتے، پہلے میں خاندان کے اندر بدترین انسان تھا، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے اب عزیز ترین مسلمان ہو گیا ہوں، جب تک نکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تیرے خرید کر مجھے امول کر دیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے رحمتوں بھرے سنتوں بھرے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے کی شیطان کب آپ کو سعادت لینے دے گا؟ شیطان سے ہاتھ چھڑا لیجئے، اس کو لا حول شریف پڑھ کر بھگا دیجئے، تین دن کے لیے سفر کی سعادت حاصل کر لیجئے، اس نیت کے ساتھ ایسا زوردار نعرہ لگائیے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے، انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔